Mohammed. I'm killer. Waswahili washasema shughuli kumchezesha yanki la ngoma ya watoto. Ona anavyohangaika kama amemeza ugali wa moto. Bongo nyoso walisema wakubwa Mswahili atakose company vipi? Sema yote uwezi kwenda na muda. Kila kitu ni kazi bila kuwa na maarifa. Mwanaume kwenye kazi waga silewi sifa. I'm the best, sije subiri ni kifa. Na sichana top 10 ni chedogi wa Latifa. Popote kambi kiliweka na tusua. Now kweli so dambi dambi ya uongo kuyazua. Au nafuga kitambi losu jiponge tumbua. Mamangu na chambi chambi za kuza vitumbua. Na tulea tunakuwa unajifanya unatujua. Ah, unatujua. Ah, unazigua. Mike kama mtaji bila hisi fanyi. Mungu kanipa kipaji kweli sidangani. Mapenzi na kazi kweli sichangani. Na mi na dogo dogo kweli atufanani. Arufu kama choo na sakado kila mahali. Flow ya kapako iso bila kavali. Busy Babylon nito pepo na poguma. Achana kwa microphone na mtoto wa kisukuma. Killer. Wanafiki na shangai msi mchoyo na vugawa mashabiki. Ukiwa loyo na nifiti mana kwenye moyo. Kizamo mezamo uogelei ya taboya ulivai vipi. Ni msodoki na baisa hastuka. Leo na mtusi mamba kwenye mto na navuka. Sina mwivu wala pupa. Mana ridhika negawa Mungu dia nae tunyima na nae tuwa. Na usikia bitikari ni ratu. Hapo siya zangu sinenjoy wepo ndana sayari ya tatu. Na kaza kamba za vyatu. Wato natabua baada ya giza ni ya kila naongoza kuficha watu. Halafu amwezi nona mimi tu. Zingine mechingumu na dakika ntisini tu. Swezi uchukia umaskini. Dugu japo supendi la shida ingekuwa sumu. Basi tungekufa wengi. Siku zinakwenda kama mbio za defender. Ila nomba Mungu ndumu kama nguo nsoipenda. Na demu moja na mpenda. Sina skendo kugonganisha magari. Sijawahi kuwa daraja la salenda. Kila kukikucha na kuwa uwezo naongezeka na jua. Mateso kizidi ndo kutusua. Yankilo sicheze ngoma ya watoto. Ona na kongaika kama memezo gari wa moto. Acha kitu kwenye mambo kama yalizo. Acha kitu kwenye dini kama zilizo. Nesu doki na bai sasa shuka. Walunala wambia kumesha kucha. Acha kitu kwenye mambo kama yalizo. Acha kitu kwenye dini kama zilizo. Nesu doki na bai sasa shuka. Walunala wambia kumesha kucha. Ujue visi naga swaga kabisa. Matunzo Zero Unit na Bin Laden.